zidentyfikowanie go przez policję. Sam sędzia twierdził, że zrobił to nieświadomie i że nie była to kradzież, lecz fatalna pomyłka. Sąd apelacyjny w Łodzi w lipcu zeszłego roku uznał sędziego Topyłę za winnego i wymierzył mu karę usunięcia z urzędu. Sędzia i jego obrońca odwołali się do Sądu Najwyższego. Polska potwierdziła sprzeciw wobec powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Mówił o tym w Brukseli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. O możliwości powiązania unijnych funduszy z przestrzeganiem zasad państwa prawa i niezawisłością sądownictwa mówi Komisja Europejska. Bruksela w tej sprawie jest naciskana przez płatników netto, czyli kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują. Więcej na ten temat w korespondencji Beaty Płomeckiej. Minister Kwieciński uważa, że powiązanie funduszy z praworządnością czy niezawisłością sądownictwa jest niesłuszne i ma wątłe podstawy. To wiązałoby politykę spójności jako politykę inwestycyjną z pewnym bardzo subiektywnym systemem oceny praworządności. A do oceny tej praworządności na razie nie mamy żadnych wskaźników, ani nie wiadomo, kto by to robił. Minister zastrzegł jednak, że Polska mogłaby poprzeć taki pomysł, który miałby na celu walkę z korupcją czy nieprawidłowościami przy wykorzystywaniu unijnych funduszy. A pytany o poziom wydatków w przyszłym europejskim budżecie, minister przyznał, że pieniędzy będzie w nim mniej, także dla Polski. My nie możemy liczyć na tyle samo środków, które dostawaliśmy do tej pory. Mniej będzie pieniędzy w związku z Brexitem. Wielka Brytania wpłacała do unijnego budżetu około 13 miliardów euro, a poza tym Unia chce przeznaczyć pieniądze na nowe cele, politykę migracyjną i obronną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie wyklucza własnej listy wyborczej w wyborach do Rady Miasta. Adamowicz swój start ogłosił w niedzielę. Gdyby tak się złożyło, że Platforma Obywatelska nie poprze mnie w wyborach, wówczas będę kandydował jako niezależny kandydat ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc i stworzeniem własnych list kandydatów na radnych miasta Gdańska. Tak mówił Adamowicz podczas wczorajszego spotkania z mediami w Europejskim Centrum Solidarności. Polityk dodał, że nie rozmawiał jeszcze z potencjalnymi kandydatami, którzy mogliby startować z jego listy wyborczej. Powiedział także, że rozmawiał o swojej decyzji z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Grzegorzem Schetyną. Kandydaturę Adamowicza mocno krytykuje Nowoczesna, która razem z PO ma tworzyć koalicję w wyborach do sejmików. Szefowa partii Katarzyna Lubnauer mówiła w Polskim Radiu, że dla Nowoczesnej ta kandydatura jest nie do zaakceptowania. Uważamy, że jest to jednak polityk, który się skompromitował, dodała Lubnauer. Pod koniec września ubiegłego roku przed Sądem Rejonowym w Gdańsku rozpoczął się proces Adamowicza, oskarżonego o podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych. Według prokuratury nie umieścił w nich dwóch z siedmiu posiadanych mieszkań, a także nie zgadzają się dane dotyczące zgromadzonych oszczędności. Wszystkie były zaniżone. Adamowicz przyznał przed sądem, że nie umieszczał w oświadczeniach wszystkich informacji o swoim majątku. Zeszły rok był bardzo dobry dla Polaków. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Blisko 2/3 ankietowanych zaliczyło rok 2017 do bardzo udanych zarówno pod względem osobistym, jak i rodzinnym czy zawodowym. Mówi Beata Roguska z Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Miniony rok, a więc rok 2017, rekordowy odsetek badanych ocenił jako dobry dla nich osobiście i dobry dla ich rodzin. Także rekordowo dobre były oceny sytuacji w zakładach pracy. To są najlepsze historycznie dobre wyniki. Skąd się biorą takie dobre nastroje wśród Polaków? Kluczową kwestią jest nasz dobrobyt, uważa Mateusz Zaręba, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Pieniądze szczęścia nie dają, ale dają poczucie stabilności. Myślę, że w tych danych właśnie to poczucie takiej stabilności ekonomicznej daje taką umiarkowanie dobrą ocenę sytuacji w swoim domu, rodzinie czy w zatrudnieniu. Badanie przeprowadzono na grupie ponad 900 osób. To był Serwis Trójki. Termometry pokażą w ciągu dnia około minus 2 stopni na krańcach południowo-wschodnich, cieplej w centrum i na zachodzie, gdzie maksymalnie temperatura wyniesie 3-4 stopnie. Rano mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. Na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie możliwe słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS.

bardzo, naprawdę bardzo dawno temu duet Matmos pojawił się po raz ostatni w programie PS. No i dzisiaj pomyślałam, że można byłoby do ich twórczości wrócić. Dokładnie do roku 2012, bo wtedy ukazała się epka The Gansfeld. Nie wiem, dlaczego tak zaakcentowałam, no ale to być może pod wpływem oglądania skoków narciarskich. Matmos, a wcześniej Daphne, człowiek, którego oczywiście znamy także jako Caribou, no i pod wieloma innymi wspaniałymi wcieleniami. To raz jeszcze Glass Animals. Najpierw zespół Glass Animals, a potem Glass Beat Games. Glass w tytule nagrania. W wersji 8 Hours at Fabric Dub, Martin i Fortet. Forteta pewnie nie muszę przedstawiać. No Martin, czy też Martin, wymawiając tak jak jest to napisane, to producent holenderski. I gdyby ktoś szukał tej współpracy, to rok 2014, Ninja Tune, bardzo dobry kierunek. Po tych szaleństwach i po tych ekstrawagancjach pora na tego, do którego moje myśli cały czas biegną. Nawet właśnie we wspomnianych już skokach narciarskich, gdy norweski zawodnik Johansson podkręca swojego szalonego wąsa, te moje myśli biegną do kompozytora o prawie tym samym nazwisku, bo u tego Johanssona litery były podwójne. Thank you. Niezwykle cieplutkie dźwięki. To ostatnia dziś w nocy wizyta na płycie Everything is Recorded. I pewnie można byłoby teraz pójść w stronę na przykład kolejnego sentymentu, chociaż Everything to nowa płyta, ale wywołuje sentymentalne skojarzenia, na przykład duet R, ale ja idę w nieco inną stronę. Stronę Kamasiego, czy też stronę wyznaczoną przez muzyków młodych na scenie jazzowej. Brytyjski kompozytor i pianista i także oczywiście klawiszowiec, który prowadzi własne trio, The Neil Cowley Trio. Ale nagranie tego zespołu u nas w remiksie Rival Consoles.